วกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกแต่มูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งขั้นต่ำและขั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แล 6. ภิกษุนั้นทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้คือธรรม6ประการที่ควรทำให้แจ้งธรรม6ประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้ธรรม7ประการ357ธรรม7ประการมีอุปการะมากธรรม7ประการที่ควรเจริญธรรม7ประการที่ควรกำหนดรู้ธรรม7ประการที่ควรละธรรม7ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรม7ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรม7ประการที่แทงตลอดได้ยากธรรม7ประการที่ควรให้เกิดขึ้นธรรม7ประการที่ควรรู้ยิ่งธรรม7ประการที่ควรทำให้แจ้งกอไก่ธรรม7ประการมีอุปการะมากคืออะไรคืออริยทรัพย์7ได้แก่1สัทธาธนะทรัพย์คือศรัทธา2ศีลธนะทรัพย์คือศีล3หิริธนะทรัพย์คือหิริ4โอตตัปปธนะทรัพย์คือโอตตัปปะ 5. สุตตธนะทรัพย์คือสุตตะ 6. จาคธนะทรัพย์คือจาคะ 7. ปัญญาธนะทรัพย์คือปัญญานี้คือธรรม7ประการที่มีอุปการะมากขอไข่ธรรม7ประการที่ควรเจริญคืออะไรคือสัมโพชฌงค์7ได้แก่ 1. สติสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเฟ้นธรรม3วิริยะสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร4ปิติสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจ5ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ 6. สมาธิสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่น 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางนี้คือธรรม7ประการที่ควรเจริญข้อควายธรรม7ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคือวิญญาณทิฏฐิ7ได้แก่1มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวกและวินิปาติกะบางพวกนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่1 2มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นพรหมกายิกาเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมเกิดในปฐมฌานนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่สอง 3. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชั้นอภัสรานี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่สาม 4. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภกินหะ เทพผู้เต็มไปด้วยความงดงามนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่4 5มีสัตว์ทั้งหลายบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่5 6มีสัตว์ทั้งหลายล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่6 7มีสัตว์ทั้งหลายล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอกินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่7นี่คือธรรม7ประการที่ควรกำหนดรู้ขอระฆังธรรม7ประการที่ควรละคืออะไรคืออนุสัย7ได้แก่1กามราคานุสัยอนุสัยคือความกำหนัดในกาม2ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือความยินร้าย3ทิฏฐานุสัยอนุสัยคือความเห็นผิด 4. วิจิกิจฉานุสัยนุสัยคือความลังเลสงสัย 5. มานานุสัยนุสัยคือความถือตัว 6. ภวราคานุสัยนุสัยคือความติดใจในภพ 7. อวิชานุสัยอนุสัยคือความไม่รู้แจ้งนี่คือธรรม7ประการที่ควรละงองูธรรม7ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออสัตธรรม7ได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธา1เป็นผู้ไม่มีศรัทธา2เป็นผู้ไม่มีหิริ3เป็นผู้ไม่มีโอตัปปะ4เป็นผู้มีสุตตะน้อย5เป็นผู้เกียจคร้าน6เป็นผู้มีสติหลงลืม 7. เป็นผู้มีปัญญาสามนี้คือธรรม7ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมจาจารย์ธรรม7ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือสัตว์ธรรม7ได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มีศรัทธา2เป็นผู้มีหิริ3เป็นผู้มีโอตตัปปะ4เป็นพหูสูตร5เป็นผู้ปรารภความเพียร6เป็นผู้มีสติมั่นคง7เป็นผู้มีปัญญานี้คือธรรม7ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษชอชิงธรรม7ประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือสัพปริสธรรม7ได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้1เป็นธรรมัญญูผู้รู้จักเหตุ 2. เป็นอัฏฐัญญูผู้รู้จักผล 3. เป็นอัตตัญญูผู้รู้จักตน 4. เป็นมัตตัญญูผู้รู้จักประมาณ 5. เป็นกาลัญญูผู้รู้จักเวลา 6. เป็นปริสัญญูผู้รู้จักชุมชน 7. เป็นบุคคลัญญูผู้รู้จักบุคคลนี้คือธรรม7ประการที่แทงตลอดได้ยากชอช้างธรรม7ประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัญญา7ได้แก่1อนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร2อนัตตสัญญากำหนดความหมายที่เป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง1. อนิจจสัญญากำหนดความหมายไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. อนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง 3. อสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 4. อาทีนวสัญญา กำหนดหมายทุกโทษของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆ 5. ปหานสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 6. วิราคสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต 7. นิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตนี่คือธรรม7ประการที่ควรให้เกิดขึ้น